Tesseract. Tak, przed Feszem wystąpili na Prague in Park, a ja przypomniałem sobie natychmiast, jak ta płyta, która była obgrywana przez zespół Sonder, miała się ukazać, bo jeszcze się nie ukazała. Przyniosłem ją i odtwarzałem Państwu w kuźni, jak ona nam się podobała wtedy. Kiedy to było? Zima ubiegłego roku, czyli no powiedzmy prawie półtora roku temu. Dobrze, przyjechali, zagrali, zachwycili. Naprawdę piękny, piękny koncert. A skoro już wspomniałem Fisza, miałem właściwie nie opowiadać o wszystkich różnych występach, które wspólnie widzieliśmy, albo nie widzieliśmy wspólnie, bo nikt chyba nie mógł zobaczyć wszystkich zespołów. Fish, jak to on, wyszedł na scenę, może 10 sekund potrzebował, żeby cała publiczność była jego absolutnie. Wyszedł, rozejrzał się, powiedział: Warszawa, Warsaw, Warsaw. Wyciągnął ręce, już byliśmy jego. Big Wedge, tak zaczął, a potem był Brother 52. W ogóle śpiewał swoje, Fish. Lavender na końcu, takim jednym ukłonem, i ona właściwie, ta pieśń nie była potrzebna. Widziałem wśród publiczności ludzi, którzy jakby Lavender słyszeli pierwszy raz w życiu, że niby co to jest, że skąd to się wzięło. No właśnie, a to jednak swoje lata ma. Dobrze, cieszmy się tym wszystkim, co mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć może nowych nagrań. Teraz szybciutko mi się uda odtworzyć dla Państwa, a potem znowu sprawdzimy, jak to było dawno, dawno temu. To zwiastun. Płyta niedługo. Oh, No i proszę bardzo, zapowiadałem zupełnie inny utwór. Chciałem, ale Tesseract, jak się okazuje, nie tak łatwo da się płytę wyjąć z odtwarzacza. No to teraz, powtarzam, jak ta półpęknięta płyta. To zwiastun, a wkrótce cała płyta. Tu sobie słuchamy zespołu Alt Bridge, to zwiastun nowej płyty, a w Chicago 18 do 17 prowadzi Polska w trzecim secie. Czy mam nowy jeszcze jakiś utwór? Mam. Być może go Państwo słyszeli, ale jest lato, może jednak nie. For one creating such wealth, I have been calling the heart police, and yet it's happening still. I was not. possessive mind. I live a subject of love song now. Still can't believe that you're mine. I am, can't believe it, 'cause I can't believe it that you're mine. I am, can't believe it, 'cause I can't believe it that you're mine. I am, can't believe it, 'cause I can't believe it that you're mine. I am, can't believe it, 'cause I can't believe it that you're mine. My mind is constantly blushing. I am the evidence. I need some legal advice. My love has no right. The case that I filled has red shade of heart. The judgment has come. My insides are bored. Dwadzieścia dla polskiego zespołu. A utwór? Utwór dostałem dla Państwa z listem przewodnim, który pozwolę sobie odczytać. Jako leszczyński rockowy duet The Bullseyes wydaliśmy nowy utwór. Wierzymy, że się spodoba. Can't Believe to utwór o miłości, tak silnej, że aż napawającej pesymizmem. No i co Państwo na to? Proszę bardzo. Can't Believe. To był zespół The Bullseyes. No i jeszcze jedno nagranie, które Państwo znają, chociaż w takiej koncertowej wersji chyba jeszcze nie. Jestem biały, jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, modla i chorza, reszta odcini na dno chaza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Jestem. Kim nie jestem? Piękne, po prostu piękne. Leocze, United Colors of Armageddon. 20, wygraliśmy. 24 było przed chwilą do 21. Już jest trzeci. No dobrze, teraz można już spokojnie? To cudownie. Odtwarzają dla Państwa we środę przed koncertem Marka Knopflera nagrania z Live Aid. Odtwarzają dla Państwa, ach, jeszcze chwilę wcześniej, tak, przed Collinsem było Live Aid. No i Państwo pamiętają o tym, że z tego 13 lipca 1985 roku, czyli sprzed 34 lat i jednego dnia, mam takie nagranie wtedy najpopularniejszego zespołu na świecie chyba. A dziś, kto wie, czy nie również. To najpierw będzie zapowiedź i pierwszy utwór. Here are a band from the Republic of Ireland with international respect and appeal. Ladies and gentlemen, you too! Sunday, brother, sister, son of her. Sunday, brother, Sunday. 13 lipca 1985 roku też była sobota, ale nikt nie wiedział, co nastąpi za moment. We're an Irish band, we come from Dublin City, Ireland. Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad. Yeah. hitchhiked all the way across the USA. She could feel the satellite coming down. Pretty soon she was in London town. Wembley Stadium and all the people went doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo. Thank you. God bless you. To się urwała transmisja. Z Londynu do Nowego Jorku, do stacji WNW-FM. Pamiętam inżyniera, który miał wyemitować reklamę i czekał, w którym momencie. Ale nie, tu nie było żadnej szansy. Do ostatniej nuty, do ostatniego dźwięku, jaki z Anglii wtedy przyszedł. 13 lipca 1985 roku. To nie zdarza się często. Jutro, a dla nas, no jeszcze może zdążymy. Dwa zwiastuny. Again, it's time to be brave, content to have to know that faith declines. I'm not out of the way. Bon Iver. Będzie więcej. Na razie taki drobiażdżek się ujawnił. Przy okazji jeszcze Live Aid. Państwo napisali, ależ to było dawno temu, a jakby wczoraj. No tak, tak było rzeczywiście. Mam jeszcze jeden zwiastun dla państwa dziś. Radosny. Oby taki był cały tydzień. Prawda, jakie ładne, zgrabne i patrzące w przyszłość. Syn George'a Harrisona, Danny Harrison. To jest zwiastun większej całości. No i co? To już. To tylko jeszcze ja mam taką prośbę w sprawie YouTube. Gdyby państwo wiedzieli o tym, że gdzieś na świecie istnieją lepsze wersje tych 20 niepełnych minut z Live Aid, proszę dać mi znać. I jeszcze jeden list, bo ktoś z państwa napisał, że to było